فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعن ونكسن جيستيال إذ الكيمبا كسو دواد برنامج كدوحة عاونا قد بدأت كمغليسان وحاكم دا شير مقدشو كغا سعودة مدحدة ششاية كالكالكة أو ما أنت مركو سكتاي إن لو كلا الدريرو سوابتو محايتهاي وراركي وقدن بيه شركاسي إيو قد بدأ لإسكو مري لأي هاي أيات كمغليسان برنامج كا روح قدبدي سسيدو كلا وحا كمدا قار كمدا لغيستياشا الفرقان او كلا جوغ الدل كأي دبدا او سودا ويي قدiga قرمت كأبارها اي سميسي حركة الشباب المجاهدين سيدو كلا وحا ندين سو قدبين دونا سياسي شاقاي فرماجو انو قبع عذر على مذيهي سوء كمدهاي ان قفك او نبوه هدالك قدبدا انو كسو دياريني برنامشك وحا كلاو كمدا mid kamida gudoomiyashi soo maray Muqdisho oo sheegay in mudaxilaadka farmaajo uu kordhay fasahaadka ka jira Muqdisho heer uu gaaray in sac iyo dibi la isku aruusiyo qamrigana uu aad u soo galo dalka. Sidoo kale waxaad dhageysan doontaan wilaayada Islaamiga ah ee Jubbooyinka oo qabatay shir muhiim ah kaas oo ku saabsan horumarinta beeraha iyo badqabka cuntada. qayb kamida qodobadii laga jeediyay shirkaasi ayaad caawa ku dhageysan doontaan barnaamijka. Qodobada umuraha caalamka caawa aynu ku hayno waxa kamida ku dhawaad 15 ruux oo dhimasho iyo dhaawac ku noqday dabka kacay mid kamida magaalooyinka ku yaala dalka Mareykanka, iyo 2 ruux oo Falastiiniyiin ah oo lagu dilay weerar ka dhacay daanta galbeed. Anigu Maxamed Daahir ayaa soo saaray barnaamijka, waxaana igala qayb galaya wariyaheena Maxamed Cali. Waa mar kale iyo dhuuxa. بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. waataay markala waxaan idin leenahay assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuhu wa afarta bisha jamaadu thani sanad kun 443 hijriga wa faqsanna lihda bisha koobaad sanad 2022 ee miilaadiga kusoo dhawaada barnaamijka oo faafaxsan magaalada muqdisho waxaa ka socda shir ay ka qayb galayaan madaxda maamul goboleedyada iyo ra'iisul wasaaraha dawladda shirkan oo galay maalintii afraad ayaa maanta lagu sigtay in lagu kala dareero markii dhinacyada ay isku khilaafeen dooda la xiriirta amniga iyo doorashada. Taageerayaasha farmaajo ee shirka ku sugan ayaa diiday in laga hadlo amniga, iyagoo soo jeediyay in shirka diiradda lagu saaro oo kaliya arrimaha doorashada. Wasiirka Xuseenka warfaafinta ee dowladda ayaa sheegay in shirkii maanta la soo gabagabeeyay laguna balamay in la isku soo laabto habeenka Sabtida lana sii anbaqaado shirka. shirkan ayaa waxaa dibad joog ka ah Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo khilaaf uu kala dhaxeeyo ra'iisul wasaarihiisa. Siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo warkooban soo dhigay barta uu ku leeyahay Facebook ayaa eedeeyay Farmaajo, waxaana uu sheegay inuu wado abaabul iyo dadaalo uu ku fashilinayo shirka ka socda Muqdisho. Shirkan la mid ahaa oo la qabtay bishii Abriil ayaa lagu kala dareeray. shirkana lama oga waxa ka soo bixi karaya inkastoo shisheeyaha ay aad u cadaadinayaan dhinacyada Soomaalida. waatay weli waxaad la socotaan warbaahinta Islaamiga ah ee Al-Furqaan, waxaana qaybaha hore tallaabsanaynaa barnaamijka dhuuxa. Yuusuf Xuseen Jimcaale Madaareh oo ah gudoomiyihii hore ee gobolka Banaadir ayaa sheegay mudaxileedka Farmaajo in uu kordhay fasahaadka ka jira magaalada Muqdisho heer uu gaaray in sac iyo dibi la isku aruusiyo, Muqdishana lagu qabto xaflad haweenka lagu qaawiyay, qamrigana uu aad u soo galay dalka. Ummadu 4 sano ku heshiisay madaxweyne horta 4 sano uu keenay waa labo dalku khalal amni ayaa ka jira. Shalay ma jirin qabaailkan faraha badan oo qolo walba oor kacsanayso, ma jirin. Hadda Soomaalidu waxaad moodaa inay qabiilku wada laabteen jifa la su'aal loo shiruhaya. Dagaalada qabaailka meel walba ay ka socdaan, ay ka dhacu hayaan. Shabaabku waa kana meel walba jooga, amnigina waxa waaye meeshaas ay ka joognaa awoodda amniga. Marka siyaasadda dibadda iyo tii gudaha labadaba waxa waaye taxtay sifir ay joogaan. Madaxweyne Farmaajo wuxuu rabaa extension sameeyo, wuxuu rabaa dalkan wuxuu ku qabsado. cid kasto la fadhiisato wax garatana waa la wadaagi jiray weligiisba in dalkan la qaban doono, in la qabtana uu mudan yahay. Uu ka shaqeynayay maalinta uu yimiday iyo maalinta doorashada soo aaday ayuu aaminsanay dalkan in xoog lagu qabsado. Marka in xoog aaminsan, in xeelad aaminsan ma ahayn. waxaan maruheynaa oonan weligeyn arag لسألوسينا إن أرتينا لقيا با أو في السوشيال ميديا كوارتين دك ماذا نحمر جدج بعدين بدنا هركا سعي دبل لسألوسينا نفل الحراي أنت كتب ذو حس لقنا كاسي توكيم ذي قبل قرر خطر ثم إيمان أرك الجنة حاجة كتب ذو عورات بنا كلا صورق هاي وكلام بيدا دروجة وضد كان كسعته وضد كان أفرتان سنة فسات كل حقل وحوسك سوى سوى وقصد دوني واي بري وحن قارينا سعي الله دب سرسة دين لا تصي برينا حارك دون سع العابد هاي وإحنا قعدنا يا ملا دل كان دتك مسؤول ككأها قال رب إني كفي كيران ومدى مساكين تاء حولهود الميدان المود الأمانيان ودتك وتغاجد الدليس ودتك وتبابع أيو إن إنسان مالنا كفي كيران أي كلي كفي كيران كرسي كرسي كفي كيران هي حكومة ربان هي حكومة ربان سؤال سويدي واي أيقو كهاد الأركميس أيقو حق رام أركميس أيقو حضر أركميس أيقو نحتاج أركميس وحوا أي مدعون ما تنو تدي رث راعه أو لا استاج دتك نبعتيسن سأقول غيب صدر دتك نقول غيب صدر الوزراء كذلك maamul goboleedku waa madaxda ka yakadaalik dhanka kale siyaasi kale oo ku sugan magaalada Muqdisho ayaa shaki galiya caafimaadka madaxweynaha waxa uu sheegay in farmaajo uu qabo cudur calaamadihiisu uu kamid yahay in qofka uu aad u dhibo hadalka isagoo tusaale u soo qaatay in farmaajo uusan awoodin in uu la hadlo shacabka ama uu fagaarayaasha yimaado dadkii maxamed abdullah farmaajo yaqiinay yaraantiisii ilaa hadda dadkii yaqiinay ninkaan waa nin autistic ah cudurka autismka dadku uu ku dhaco calaamadaha lagu yaqaan kamid ah clinch on waxaan isaga dhagaan sida hadda soo kursiga isaga dhagay oo kursigaygi ama madaxtooyadeedu ugu dhagan yahay maalin walba oo luuq uu ka soo baxayo maalin station ku yimaado maalin doorashada diplomatic ku yimaado maalin gudiga iyo waxaaba kala ostaa mariyo dhamaantoodna ku dhamaanayso halkaan inaan sii jooga iska rabaa ma oga wadankan meesha laga keenay ma oga in waxaan qabaa in wax isku darsaday yihiin ma xasuusna in si doorasho toos ah inta goob doorashada dadban si nabadgelyo kursiga loogu wareejiyo oo madaxweynaha ka horeeyeen Cabdiqaasin aan noo xilka wareejiyay madaxweyne Cabdiqaasin madaxweyne Shariifa jooga madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud jooga wuxuu raaw markaa intaas wax aysan garan oo isagu og yahay inay jiraan inuu dadka u sheego oo iska joogo meeshaan marka qaladaad kala galay waxa kamid ah madaxweynuhu waa nin macduur ah xaqiiqda aan ka hadalno loo baahan yahay waa nin autistic ah cudurkan learning difficulty waxaaba lagu yaqaan iyo autistic waxa kamid ah qofka autismka qabo ku horta luqadaha ku adag maxamed abdullah farmaajo oo lixdan jir ah wili soomaaliga kuma hadlo soomaaligiisu arto culays uu ku yahay wuxuu wahla sida wiil teenager ama ka yar ah ayuu wahla luqadda ingiriiska oo america dhowr sano uu ku noolayna wili waxaad moodaa inay jajab tahay waa calaamad kamid calaamadaha lagu yaqaan dadka autismka ah waxa iyaduna calaamad kale ah madaxweynuhu waa aragtay markuu shirarka caalamiga ka qayb galo madaxweynuhu muusikadii astaanta caalamka loo tumay iska dhaqaaqay gacanta la soo qabanayo madaxweynuhu markii ruuga casa loo dhigo dhinac kale ka baxay ah laga daba arrah la soo qabto la leeyahay calaamadaha soo dhan waxay u baahan yihiin baarta in la sameeyo adduunada waa dhacdaa madaxweynaha fit for duty ma yahay in la isweydiiyo madaxweynuhu ugu dambeeyo hadda la isweydiiyo Donald Trump oo ahaa 2018 waxa la yiraahdaa la soo baaro ninkan waa ka shakimay inuu caafimaad qabo oo wadanka hoggaamin karo waa la baaray soomaaliya mushkilada aan qabnaa waxay tahay marka in la xisaabtamo dhaqankeena kamid ma aha wilaayada islaamiga ah ee jubbooyinka ayaa qabatay shir muhiim ah kaasoo ah shirka wadatashiga horumarinta beeraha iyo badqabka cuntada shirkan oo ka dhacay degmada Sako ee wilaayada jubbooyinka ayaa waxaa kasoo qayb galay hormuudka beeralayda labada gobol ee jubbada hoose iyo jubbada dhexe kadib muddo lix maalmood oo ay beeralaydu dowro qaateen ayaa waxaa la qabtay shirkan kaasoo socday muddo laba maalmood ah waxaan caawa idiin soo gudbinaynaa qaybo ka mid ah kelimadihii laga jeediyay shirka oo gabi ahaantooda xambaarsan talooyin kuna qotoma wax soo saarka dadka munaasabadda ka hadlay waxaa ka mid ah Sheikh Xuseen Ooyo oo gudoomiyaha beeralayda jubbooyinka kaas oo ku dheeraaday caqabadaha haysta beeraha bismillaah alxamdulillaah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh baadul salaam mahadoo dhan allah ay u sugnaato mid hore iyo mid dambaba intaa kadib mawduuca aan ka hadlayo wuxuu yahay caqabadaha beeraha hortaagan marka aan ka hadlo caqabadaha beeraha hortaagan number 1 waxaa galaya dadka annaga oo beeyada ku nool ayaa kowka wax beeraha tacabkooda hortaagan waxaanu ku hortaagannahay haddii walaha awood leh oo golaado tacab uma jeedna bilkuliyanba maxaa yeelay nin walba wuxuu rabaa meel cidlo inuu wax ka qaato ama wax ku cuno ma ogolin inaan shaqaysano maadada labaad oo hortaagan haddana waxay noqonaysaa beeraha dhulka annaga aan ku noolnahay waxaa maraa webi dhul baaxad laho dhul beerana waa leeyahay sida ma taqaanaa webiga mara shabeellooyinka webi shabeelle webiga waa sarreeya beerahana way hooseeyaan sidaa darteeda marka dadkaasi dhulku shabeellada hoose ee shabeelle annaga nala mid maha dhulku way tabcdaan waxayna ku tabcdaan webigoodaa koreeya beerahooda way hooseeyaan sidaa darteeda waxay la baxeen kanaalo biyaha geeya beeraha fog ilaa iyo 20 kilomitr ayaa laga tabcaa webigaas annagana waxaan la'nahay inaan ka tabco inaan ku tacbno beeraha 2 kilomitr 3 kilomitr webiga ma gaarayno taasna waxaa keenaysaa dadaal daradeena dhulka beeyadan degan dadka annaga hadda meesha aan degannahay midda kale beeraha mar haddii waxyaabaha hortaagan aan wada sheegayno dhibaatada kaloo beeraha haysata waxay tahay beeraha waxay u baahan yihiin qalab nooc walba leh sababtoo ah qofka binow aadinka beerta ama gacanta uu ku tabcaayo baahida dadku ma qaado haddii aanan loo helin qalab loo isticmaalo beeraha adduunka waxaa lagu hormaray raashinka annaga haddaan isticmaalayna waxaa laga keenaa dibadaha wuxuuna ka soo go'aa beero beerahaasi maxay yihiin beerahaas waxaa lagu tabcaa qalab hal ninaa wuxuu tabcayaa 100 hektar keligiis mar walba wuxuu adeegsanayaa qalab abuurkii wuxuu falkii wuxuu u isticmaalayaa qalab abuurkii wuxuu isticmaalayaa qalab mataqaanaa goosmadii wuxuu isticmaalayaa qalab falkii wuxuu isticmaalayaa qalab hal cagaf oo waxaa jirta intaasoo yaanba loo xiri karo annaga maba haysano midda kale waxaa soo haray qalabka waa tiro badaya waxaa jira cagafyada annaga aan isticmaalayna ma ahee cagafyada yar oo loo isticmaalo badarka markuu taagan yahay marna lagu abuuro marna lagu falo marna lagu jaraayo marna loorarka looga shubaayo intiiba ma haysano taasi marka waxyaabaha beeraha hortaagan ee ka mid tahay waxaana ka codsanaynaa wilaayadu haddii allaha awooddu la ogolaado qalabkaasi in ay noo raadiso dalabto dadka beeraleyda haddii la kale nin walba asagaa gadanaya ilaa shaygu waa anfacaya midda kale oo beeraha hortaagana waxay tahay webigan jinkiisa waxaan umalaynaa waa la wada maray dadku waa wada mareen dhulka hawd waay hawdkaasi dad baa iska leh nin baa waxaa dhacaysa dhulkaas hawdka ah 2 kilomitr 3 kilomitr marka la socdo hal beeraa ku taallo beertaas labada dhinac iyo agagaarkeeda dhan duur waay haddii waa tabca uu yidhaaha waa dhex taagan yahay waxaa daruufta ay ku kalifaysaa beertaas ilaa ay ka soo go'do inuu ninkaas beertaas dhex taagnaado asaga keligiisna ma awoodo ilaa iyo 10 qofood in beertaas lagu waardiyeeyey maxaa jira dhinac walba hawdee bay ka tahayba dadka iskale maba tabcaan weligiisa lama tabcin taasna waxaa loo baahanya in xaal loo helo si dadka loo baraarujiyo beeraha ay ku tabcdaan waxyaabaha kale hortaagan waxay tahay beeraha haddii la wada tabco hal fasal la wada saaro caqabadaha imaanaysa caqabadaha beeraha hortaagan ee ka mid tahay marka waxaa loo baahan yahay beeraha marka la tabcayo haddii aniga galley aan abuuro adiga inaad abuurtid sisin kaas kale inuu tabca nyaanyo kaas kale inuu tabca bocor kaas kale inuu adigu in wixii la kala gadiyo si mataqaanaa badeecadii aysa beeceeda u jaban waxaa kaloo dhiboo na haysto caqabadan hortaagan waxay tahay dadku qalbiga xoogo yar waxaad moodaaba in ay qalbiga ka liitaan maxaa yeelay nin baa arkaysaa wuxuu hoos degan yahay webiga beertiisa webiga ay ku taallaa beertooba dhex degan yahayba gusaarkii ama soortii asaga ama bari raashinkii wuxuu ku darsan lahaaye ama nyaanyo ha noqoto ama bocor ha noqdo ama besbees ha noqdo ama baamiye ha noqdo ama barbarooni ha noqdo wixii qudaar ahaay wuxuu ka doonaa suuqa suuqii wuxuu ka soo gadanaa yaanyo shashiid asagoo awooda las darab ama 2 boosto oo gacantiisa galab walba 1 sac inuu jaanas u helo oo gacantiisa ku waraabin karo waxyaabaha waxay ka mid tahay dadaal darrada annagu na haysato marka waxaan boorinayaa dadkeena beeraleyda inaan fadhiga ka kacno haddii allaha awooddi la ogolaado isweydinno horta annagu danaheenna aan ka hadalno si aan mataqaanaa wax u qabsanno haddii annaga aan buraarino fadhiga aan ka kacno waxaan u malaynaa wax raashinan dibaddaaga baahanna male marka beeraleyda waxaa loo baahan yahay in mar walba las buraarijiyo marka beeyadan aan ku noolnahay waxaan jeclahay mar walba in kulanka noocaan ee wilaayada ay noo qabato si la isu weydiiyo waxaa nagu soo kordhay iyo waxaa naga nusqaamay wabillaahi towfiiq asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu kaasi waxa uu ahaa sheekh xuseen ooyow gudoomiyaha beeraleyda jubooyinka mowduuc ku saabsan sida loo waraabiyo beeraha ayaa goobta waxaa ka soo jeediyey cabdiraxmaan sheekh maxamed gudoomiyaha beeraleyda jamaame bismillaahi waxda wasalaatu wasalaamu calaa man laa nabiya bacda waxaan salaamayaa bulshada qaybaheeda kala duwan ee meeshan fadhida, ugaasyo iyo beeraley iyo dhammaan. Salaam kadib, inta aanan ka hadlin qaabka waraabka, kayfiyadda waraabka intaanan ka hadlin, dhulka la waraabinayo wuxuu u qaybsamaa saddexdaa qaybood oo u kala qaybsamaysa dhul carracada oo biyo badan naga raba, waqti badanna aan adkaysan karin, waa dhulka ugu fiican oo macnaha waraab aan in badan u adkaysan karin waaye. Biyihiisana waa badan yihiin, waqti badanna ooma adkaysan karo inuu biyaha laga reebo. Qaybta labaad waa qayb dhexe oo dalagana ku fiican, carcadkana aan gaaraynin, adkaysan kara, waxoogaa adkaysan kara waa. Qaybta saddexaad waa qayb biyo yar rabta, waqti dheer in la oomiyo u baahan. Haddaan saddexdaa qaybood kala sheego, qaybta koowaad waa carracad, biyo badan bay rabtaa. Maxay rabtaa? Maxaa ku irahdahay in duba biyo la siiyo oo ma daahin karto. Waa qaybta ugu fiican dhinaca dalagga wax soo saarka, iyada lafteeda laba qaybood u qaybsamaysa, qayb dildilaacaysa iyo qayb aan dilaacin. Qaybta labaad waa arrimadooga caadiga ah oo isaga laftiisa laba qaybood u qaybsamaysa, qayb dildilaacaysa iyo qayb aan dildilaacin. Taasu waa dalaggeedu waa fiican yahay, say u kala fiican tahay. Qaybta saddexaad biyo yar bay rabtaa, waqti dheer in la oomiyo rabtaa. Waa qaybta carraseesh aanu naqaano, cusbadeeda ay soo kacayso. Haddii aan ka baxo dariiqatul isticmaal, see loo waraabinayaa? Waxaa loo waraabinayaa matoorka biyaha ka imanaya, waxaa loo sameynayaa waa laba qaybood sida loo waraabinayo, ilaa saddex qaybood waa, afar qaybood waa. Afarta qaybood waa dhul siman oo leebal ku dhacay iyo dhul kale sarreeya oo laba qaybood isagana, laba qaybood waa loo waraabiyaa, iyo dhul dhasheeg ah oo isagana laba qaybood loo waraabinaya. Waa kala sheegi doonaa dhulka siman oo leebalku ku dhacay, biyaha matoor ka yimaada waxaa soo qaadaya kanaal biyowad la yidhaahdo ama varanjibaala la yidhaahdo, kaas beertu keenaya. Beerta marka ay biyuhu yimaadaan, waxaa dhulka la diyaarinayaa, cagaf faafanaysa, laba qaybood baa shaxa loo sameeyaa, qayb farafara oo soolkan dhahnaa, soolka farafara loo sameynayaa, kanaal oo kontrakanaalla ah yaa la jijeexayaa, kanaalla beerta dhex gala oo qaybtan waraabinayana waa la sameynaya. Kanaalka faranjibaalaha ah waxaa hoostiisa ku yaalla kanaal la yidhaaha kontrakanaal. Kanaalkan weyn haddii mar walba biyaha laga furo, fiiro walba laga siiyo, wuu fasahaadaya, wuu halaabayaa. Kontrakanaalkaas isaga kanaalada beerta dhex galaya u qaybinaya, kaasuna wuxuu u qaybinayaa kuwa gudban hadhowdii markii meesha la gaaro. Marka shaxdaasaa la sameyn. Dadka qaarkii waxay sameeyaan jibaalo, dadka aan haysanin soolkaha lagu jeexay. Kanaalada waa isku mid, kuwa beerta dhex galaya iyo kontrakanaalka. Marka sidaasaa loo waraabinayaa. Waxaa beerta laga ilaalinayaa in meesha godka amarka hore la waraabiyo, meesha doonka ama sare ayaa la soo waraabinayaa. Qaybtan hoose oo maxaa ku dhahday godka waa biyo mawoydo, marka u dambeysa la siin. Haddii waraabka lagu hormariyo iyadoo waraabsan, way fasahaadaysaa, biyaha ku fukanaya. Taasaa loo diidayaa. Qaybaha kale oo maxaa ku dhahday ee loo waraabiyo beerta doonka ama sare oo qaybta weyga soo xigtana ay god tahay, qaybta shishana ay taagan tahay, waxaa la sameynaya waxa la yidhaahay dareen ama tuubooyin la xiriiriyey. Waxaa la geynayaa beerta meesha ugu sarreysa, halkaasaa shaxdeeda laga soo sameynaya, lagu waraabinaya kontrakanaalkii, waranjibaalihii, shaxdeeda halkaas laga soo siin, korbaa laga soo siinaya. Meesha webiga waa god, qaybta webi ka shisheysana waa taag ama waa doon, sida kusu yaqaanaan. Waxaa jira waraab la yidhaahdo fifa ama firjiso, annaga ma hayno, ilaahan ba weydiisanayna inuu la siiyo, silaadkeeda hadda ma hayno, laakiin si lagu gaari lahaa in la raadiyo waa si shaqsi ah iyo si guudba. Qaybtaasu waxay la mid tahay qaybtii oo tuubaatiga, waa la soo xiriirin matoor barashar badan ayaa la soo xiriirin, tuubay waa la xiriirin, waxaa loo siinayaa kor si roobka, way firdinaysaa si roobka ugu soo da-aysa. Waa qaybta taaga inta badan loo isticmaala dhulka kala sarreeya ee leebalka ku dhicin. Dhinaca kale baratooyooyin baa la isticmaalaa, baratooyooyinka laba qaybood bay u qaybsamaan, dhul siman oo inta webigu fadhiyo oo biyihiisu ay joogaan looga faa'iidaysto si waraabkii caadiha in loo waraabiyo, oo inta webigu fadhiyo laba jeer saddex jeer hadoo waraabsato fasalka uu ku baxaya, iyo qayb dhasheegyada ku dhacaysa waa weyn oo laga faa'iidaysto. Qaarkood waxay ku soo baxayaan saddex bilood, laba bilood, si biyuhu ugu kala badan yihiin. Qayba waxaa jira oo maxaa ku dhahday abaaraha markii saddex sano iyo laba sano ayna biyo bixin kadib lagu ilaahay ku badbaadiyo dadka oo fasal laga helo. Baratooyooyinka marka labada qaybood ba iyana yaa loo isticmaalaa. marka dadka beeraleyda waxaan u sheegayaa biyaha beeraha inay isaga fasahaadinin ee waqtigi taamkii la waraabin lahaa ay waraabiyaan beerta waxa la rabaa in la qalajiyo ee beerta biyuhu ay ku badan yihiin waxay noqotaa jaalle sabool badan ma dhasho beerta biyaha loo yareeyo oonkana laga ilaaliyana madow bay noqotaa sabuulkeeda iyo wixigeedan waa maxaa ku dhahdaa wax lagu farxay noqonaysaa zarc fiican baa laga helayaa marka dadka inay beeraha biyaha la isooga dilin oo maxaa ku dhahaa waxay la mid tahay qof dhargan oo intuu dhargay oo caloosha buuxiyey calooshii aan filtaraynin haddana reeshan kale haddaa ku kol geyso dhulka adeeg buu noqonayaa yaambada ma karayso laakiin dhulka haddii la oomiyo oo biyuhu marka ay galayaan shagaga ayay mid noqoto biyaha jilcinaya dhulka xidid buu yeelanayaa xididkaas markuu maxaa ku dhahday uu dhulku jilco xididkuu soconaya beerta xoogba yeelanaysaa wabillaahi towfiiq intaas waa baxay markaana nala dhegaysta xasan maxamed xasan oo ka mid a guddiga beeraleyda bu'aale bismillah alxamdulilah maanta horta waxaa aada farxad igu ah anoo u taagan see maaragtay beerihii lagu horumarin karaa beeraha sababo badanaa loo horumarin karaa laakiin inta na qusaysa unbaan ka hadlaa annaga beerahena hadda waxyaalaha aada loo tacbo hadda inkamioo aada loo ixtimaadiyay waxaa ka mid ah galleyda beerahena waxaa loo horumarin karaa kow waa in horta la helaa rag ku takhasusay beeraha maxaa yeelay hadda matooraan kacsanay annaga waxaan daraad ishay ku arki nin matoor beer saari boostadii markaad fiiriso 30 god ay ka badneen isma bixinayso midda labaad waxaa lagu horumarin karaa beeraha waa in la helaa wax waliba oo ay beeruhu fududeyn kara sida baldoosyada cagafyada iyo wixii la mid ah baldoosyada iyo cagafyada haddaba waa yeelaan laakiin kuwa annaga beeraheena lagu horumarin karo waa baldoosyo ay leedahay dowladda hadda jirto dowladdaas oo walaayooyinka maxaa yeelay baldoosyada hadda jiro waa baldoos shaqsi uu leeyahay 90% kana fikiraaya danihiisa waxaa kaloo lagu horumarin karaa beeraha waa in la kordhiyaa waraabinta beeraha annaga hadda shaqsiyan ani matoora ii saaran 6 sanana ma kicinin damba kama lahaynba laakiin intii yaroo gowaabinta hadda dhacday alxamdulilah matoorkii waa la kiciyey ummad badanna waa anfacay waa in beeraha waraabinta dadka la baraa si looga kaaftoomo in ama hay-ado ama meelo kale la raadsado qodobka afaraad haddii tacabkii la beero waxaa cad in tacabkii loo helo beec ama kayd kaydkaasoo ah mid lagu kaydin karo wixii soo baxay yaa kaydin karaa waa marka waxaa kaydin karaa cid waliba oo awood u leh inay kaydiso sida walaayada oo samayso qayb wax lagu kaydiyo ama ha ahaato ganacsato walaayada hoos tagto ama ha ahaato maktab walaayada ay samaysatiyo lagu kaydiyo raashinkii wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu iminkana waxaa idinku soo maqan kelimad uu jeediyey sheekh maxamed abuu cabdallah waliga wilaayada islaamiga ah ee jubbooyinka bismillaahi raxmaan raxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wasalaatu wasalaam calaa man laa nabiya bacda maantay ilaahay subxaanah wa tacaala ayaan uga mahadnaqaynaa nasoo waafajiyey munaasabaddan qaaliga ah ee looga hadlayo horumarka beeraha iyo badqabka cuntada waana kulamo soo socday maalmihii lasoo dhaafay dowrad ay qaateen iyo duruus kala duwan ay qaateen beeraleyda wilaayada jubbooyinka jubbada hoose iyo jubbada dhexe min laga soo bilaabo goob weyn jamaame kamsuuma ilaa iyo meesha ugu dambaysa wilaayada salagle dhammaan waxa meesha ku kulansan waa beeraleydii mas-uuliyiintoodii guddoomiyaashoodii degmooyinkaasoo dhan iyo raggii aqoonta u lahaa beeraha dhammaan inta hadda meesha fadhiisa waa beeraley ninaan beer iyo asaynda aan lahayn maanta ma fadhiyo halkan waxaan isleeyahay waa fursad qaaliya oo mudan in laga faa'iidaysto maadaama aan ka hadlayno beeraha waxaa aan rabaa insha allahu tacaala inaan bal wax yar isdultaago ahmiyadda beeraha ay leeyihiin horta maxay tahay beer maxaa la yidhaahdaa waxyaabaha beerto ay ku suurtageli karto cawaamisha iyo asbaabta in beer la fasho suurtagelin karaa ayaan rabaa insha allahu tacaala inaan wax yar ka idhaahdo. Darsigan waa qaybtii hore, ayaan isleeyahay qayb dambaa jiri doonta. Haddaan marka u gudagalo maxaa la yidhaahdaa macnaha beer, waxaa lagu tacriifiyaa tacriifaad tiro badan, laakiin tacriifka ansabka ah waxa weeyaan biannaha camaliya intaajiya tusaacidu calaa istikhraaji nabaat min baadin alardi biistikdaam duruq mucayana lilwusuuli ila alhadaf almanshuud. Waxaa la yidhaahdaa waa camaliyad lagu soo saarayo waxa dhulka ku dhex jira ee macnaha nabaadka, iyadoo macnaha la adeegsanayo dariiqooyin lagu gaari karo in wax la soo saarto. Dariiqadaasoo ka mid ah in gacanta wax lagu abuuro oo gacanta wax lagu falo. Waayihii hore marna gacanta wax lagu fali jiray beeraha oo xoogga dadku isticmaali jireen, marna waxaa la isticmaali jiray sida xoolaha oo kale geela lo'da waxaa lagu daba xiri jiray macnaha alwaax iyo biro si ay beerta u falaan. Qabab badan oo noocaas ayaa la soo maray. Hadda ugu dambeyn waxaa la adeegsadaa aalado cusub oo waxa weeyaan mutadawir ah oo horumarsan oo tiknoolojiyadda caalamka waxa weeye la socota, sida makiinadan hadda beeraha fasha oo kale, ayadaa falaysa, ayadaa carragedinaysa, ayadaa mirihii ku daadinaysa, kuwa waxa weeyaan soo goynayana waa jiraan oo markii saas intay u fasho ayna abuurto, hadhowtana waxa weeyaan makiinadda ayaa dul maraysa, way goynaysaa marka, balkiina dhinac bay u tuuraysaa, dalaggiina dhinac bay u tuuraysaa, kuwana waxa weeyaan loor bay sii gelinayaan, waa sii habaynayaan. Balkiina waxaa qaarkood ay kasii dhigayaan caws oo kale ayay kasii dhigayaan, kadibna dhinaca kale looga faa'iidaysanaya. Marka qaabab badan baa marka wax lagu soo saaraa. Ahmiyadda marka ziraacada ay leedahay, beertu waxa weeyaan beer la'aan lama noolaan karo sideedaba. Nolosha bini aadamka waxay ku xiran tahay waa beer. Beeraha waxaa ka soo go'ah waxa ay dadka ku nool yihiin. Liajli daalika ayaa diinteenna Islaamku ay waxa weeyaan ahmiyad gooniya ay siisay. Waxaan rabaa inaan bal wax yar aan ka tilmaamo aayaadka qur-aanka kariimka ee ka hadlaya waxa weeye in wax la beerto. Xadith walaa xaraj, ma la koobi karo. Hal iyo laba aan ka soo qaato. إلهي وحو يري وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون محاكو حقا ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون وآية إعلامة إلهي لقدوك مركا إنسانك وأبوريا waxaa ka soo baxaya xabba ayaa ka soo baxaysa dadku ay cunayaan. Ilaahay dhulka waxa uu ka yeelay jannooyin, beero, nakhil, beerahaasoo ay ka mid yihiin macnaha waxa weeyaan timir iyo cinab. Wafajarna fiiha min alcuyuun, haddana ilaahay dhulka waxa uu ka dilaaciyey webiyo. Webiyada dhinacyadoodana ilaahay wuxuu ku diyaariyey dhul waxa weeyaan ardu khasba ah oo u diyaarsan in wax lagu abuuro. Webiyada dhinacyadooda waa dhulka la tabcado soo maaha, waa dhulka caramadooga ee la tabcashada ku fiican. Ilaahay marka waa uu diyaariyey dhulkiibuu diyaariyey, webigiibuu ka dhex jeexay beerihii. Insaanka marka inay wax ku ritaan keliya, yaa inay wax ku ritaan, kadibna ay soo goostaan. Ilaahay wafajarnaa fiiha min alcuyun markuu yimi, maxaa ku xiga? Liyaakuluu min thamari wamaa camilatu aydiihim, say ay cunaan thimaarta ka soo baxda dhulka iyo wixii gacantooda ay ku tacbadeen. Afalaa yashkuruun, halkaas waa webiyadii. Haddana ilaahay waxa uu ku xujiyey qowluhu tacaala, wahuwa aladii anzala min assamaai maaan lakum minhu sharaabun waminhu shajaru fiihi tusiimuun yunbitu lakum bihi zarca waalzaytuuna waalnakhiila waalacnaaba wamin kuli athamaraat ina fii dalika la aayatan liqowmi yatafakkaruun. Waanzala min assamaai maaan, waa waraabkii cirka soo maaha. Wafajarnaa fiiha min alcuyuuna, waa waraabkii webiga. Ilaahay marka dhan walba waa uu ka hadla. Nabiga sala allahu calayhi wasalam waxa uu ummadda uu ku booriyey in wax la tabacdo. Xadiiskii waad garanaysaan, in qaamat asaaca wa fii yadi axadikum fasiila fa in istadaca an laa taquuma xataa yakrisaha falyakrisaha, hadday qiyaamadu u dhacayso fasiilana gacantaada ay ku jirto, haddaad awoodi kartid inaad abuurtid abuur. xadiiskii kale ee Anas uu warinayay radiyallahu anhu an nabiy sallallahu alayhi wasallam ma min muslimin yagrisu qarsa aw yazra'u zar'a fayakulu minhu insaanun aw bahima ila kana lahu bihi sadaqa. Ma min muslimin majru yagrisu macnaha talaalaya qarsan talaal aw yazra'u zar'an ama abuuraya abuur oo markaas insaan uu cuno ama bahima ay cunto ilaaba wuxuu ka helayaa bihi abuurkaas iyo tamaradaas meesha ka soo baxday sadaqa ayuu ka helayaa soo ma. Marka halkaas waxaan ka arkaynaa ahmiyadda ay leedahay beerashadu iyo taabashadu. Shirku waxa weeye waa shirka wadatashiga horumarinta beeraha iyo badqabka cuntada weeyaan. Marka waa mawduuc aad iyo aad xasaas u ah, waa mawduuc u baahan maalmo, u baahan waxa weeye bilooyin in laga fikiro, maskax badan in la gasho. Waxaan u baahannahay wax soo saarka xagga beeraha ayaan u baahannahay. Maanta webiga waa laga sheekeeyey, webigan Jubba, nin baa hadda ka hor waxaan arkay qoraal, macnaha qofka waxaa jira wax la yidhaahdo tawakul iyo tawakul. Tawakulka waa bannaan yahay, waa in Ilaahay la tala saarto waa bannaan yahay, laakiin tawakulka waa xaaraan weeyaan. Qofka asbaabta inuu ka tago oo waxa weeye gacmaha isdul saarto uu yidhaahdo waxa weeyaan araa maa'an wabi cadashun shadiidun, biyaan arkaa buu yidhi, oon daranna waa hayaa, laakiin laa sabiila ila alwuruudi, maba aadi karu yidhi, maba aadi karaba. Ya nin waxaa la sheegayay webiga kor taagan biyuhu ay ka buuxaan salaatu istisqaa tukanaya, sax ducadu waa loo baahan yahay, laakiin tawaakul baa kugu jira, dacfi baa kugu jira. Ilaahay tala saaro waxa weeyaan biyahana la soo baxa. Ilaahay waa webigan kuu keenay, biilaan kuma hayso. Ya marka axibati fillaah, waxaa la rabaa in fadhiga laga kaco, ummadda ay wax tabacto, qof walba uu ka shaqeeyo inuu horta wax un soo saarto, bal wax kale iska daa. Maanta caalamka hadda yemeniyiinta noo dhow, beeraha waxay ka tabcaadaan buuraha dushooda. Ninkii hal hektar leh waa taajir caalamka sideedaba. Annagana waxaa la leeyahay hal hektar macquul maaha. Waxaa naloo keenaa yaanyo waxa weye bac yar ku jirta. Dhakhtar hadda ka hor halkan ku dhiman jiray, Doktor Khadar, maraan jilib kula kulmo, wuxuu ii sheegay, wuxuu yidhi bahashaan dadku isticmaalaan yaanyo shiishiidkan, wuxuu yidhi dadkan inaad uga digtaan, Allah idinku hanuuniyo haddaad maamulsihiin. Maxaa dhacayaan maada qatara ku jirto, yidhi kansarka iyo cudurro qatara ayaa laga helay adduunka, wadamo badan way mamnuuceen buu yidhi. Qaarkood waxay ku tilmaameen inay tahay sun, waxa weye sababi karta almowt albadi, micnaha geerida qofka tartiib u dilaysa, tartiib qofka nafta ka ridaysa baa cudurka noocaasaa ka dhashuu yidhi. Macnaha waa maadada lagu keydiyo baa laga helay, wadamo badan waa iska mamnuuceen buu yidhi. Annagana maanta iyadoo yaayada ay buuxdo baa la leeyahay yaanyo shiishiid soo gad, islaam walba waxa weye maraqa ku walaaqaysa. Waxaas waa sun la cunayo akhyaaray, wallaahi afkiisaan ka furaya, sun weeye. Waxa ugu badan oo dadka aad kaga digtaan maraq digaaga, dadka kaga digtaane tanaa ka daran buu yidhi. Dadka wayba laynaysaa buu yidhi, way laynaysaa mar ogu yidhi dadka. Marka yaanyadiyo noo dhoban inaan maanta waxa weeyaan shiishiid meel laga keena aan la aqoon waa dhibaato. Istakiin xataa inaan samayso weyno oo waxa weeyaan geed istakiinkii baan maanta soo gadanaynaa, istakiin fandhicil baan maanta soo gadanaynaa, bal geedahana hadda maanta geedkan mirmiriga mirihiisa xataa caleentiisa qoyan haddii lasoo guro waxa weeye la jarjaro bac lagu shubo wax ka fiican male, bal waa daawo asagaaba daawo, waa qaraar waxa weye cudurro badan baaba inuu dawo u yahay la sheegay. Laakiin bahalkan geedkan aan la aqoon meel laga keenay oo lasoo warshadeeyey oo lasoo jarjaray oo naloo keenay ilkahaan iskaga gurayno oo dadku ilkahay ka gurmeen oo ka dhammaadeenba waa dacfi. Marka axibati fillaah, fadhiga aan ka kacno, horumarka beeraha aan samayno, xataa waxa weeye inaan isku dayno waxa weeyaan qof walba iska daa beeralayda, qof walba ee degan wilaayada Jubbooyinka, guri walba iyo qoys walba inuu waxa weeye uu ku dadaalo awalan inuu geed abuuro. Geedkaas waa la harsanayaa, faa'iido badan buu leeyahay. Labo, inuu bal isku filnaado qof walba gurigiisa qudaartii uu soo gadan lahaa qof walba gurigiisa ku tallaasho. marka jazaakum allahu khayran intaasaan ku soo gabagabeynayaa mowduuca annagana waa sii socdaa berri ayaa la soo afjari doonaa hada wabillahi tawfiiq kaasi waxa uu ahaa waliga jubooyinka dhegaystayaal waxaa naga xasuus ah in ay jiraan kalimaad badan oo muhiim ah oo laga jeediyay shirka kuwaasoo ay soo jeediyeen mas-uuliyiin ganacsato odayaal dhaqameedyo iyo beeraley waxaana idinkugu soo gudbin doonaa barnaamijka diiradda jimcaha ee soo galaya 10 barqanimo ee beri insha allah qaar ka mid ah dhegeystayaasha alfurqaan oo kala jooga dalka iyo dibaddiisa ayaa soo dhaweeyey guddiga gurmadka abaaraha ay sameysay xarakatu shababul mujahidiin dadkan ayaa sidoo kale soo hadal qaadaya shirka horumarinta beeraha iyo badqabka cuntada ee wilayada jubooyinka ku qabatay degmada saako assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu waa uu dujaana aad badan salaamayaa warbaahinta radio alfurqaan ragga ka shaqeeya waa arkaysa kala dugudugan salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu fikirkayga waa hadda ka dhiibto ma arkaysa gudida abaaraha gudida loo saaray iyo ma arkaysa shirkan laga shiraya beeraha iyo ma arkaysa kubcintoodii waxooda ma arkaysa nidaamkooda shirkan laga shiraya labada ra'yiga hadda ka dhiibto gaaban waxaanu leenahay horta ragga meesha loo saaray maasha allah aad mana soo dhaweynaya waa rag ma arkaysa cajiib ah cabdullaahi geedi iyo shaxsay yacquub iyo ma arkaysa shaxmed balli iyo macnaha waxa weeyaan ilaahay ha ku caawiyo ilaahay ha ku asturo waxaanu leenahay macnaha sheekhii shacro dheer waa sheegay sheekha ayaa dardaar wixii dardaar aan bixiyey waa kii yiray dalka aad ka lalatay iyo dadka aad u lalatay iyo mid la yiri danta u tale dibindaab iyo ka ogow duco iyo xasuus iyo duug aad ka dhexshidee xilka daacad ugu hay hadduu leeni gaarsii meeshii daraadeed u galeen dagaalkii diifta kulka lahaa marka intaas baa ku filan waa guddi waxa weeyaan maasha allah ah ma aha guddidii ma arkaysaa berigii hore ee nairobi inta guddi waxaa jirtay culum isku sheegtay oo ma arkaysaa culum inta isku sheegay nairobi kasoo aruuriyey iyo waaraha iyo waxaa ka dabeetana ee farmaajo hoos la galay dabeetana amasoomtii meesha joogtay gacanta loo geliyey waxyaabahaas oo kale maaha gududan guddi maasha allah weeyaan waa guddi ma arkaysaa dalka iyo diinta dartoo loo iranaya weeye dadkan dadkaas oo kale wax taraya ma arkaysaa dadkana u damqanaya ama kuwan ma arkaysaa culum isku sheega ah guddi abaaraha nahay dhahaya ummadunbay duleeyaan waa anigii berigii hore maqalnay inta meesha lacagtii lasoo baxeen dabeetana amasoom iyagoo sharaf ku raadinaya marka laakiin waxaanu leenahay gudida aad baan uu ducaynaynaa allah ku asturo intaa waa intaa shirka kaleeta ee fikirkii waxa weeyaan fikirkii gaaban asna ee aad baan usoo dhaweynayaa waayo waxa weeyaan ummadda waxyaabaha ma arkaysa dulliga ka qaadaya oo gumaysaha ka qaadaya beeraha iyo xoolaha weeyaan taariikh mar aan dhegeysanay waxaan ku arkay aan ku maqlay aan dhegeystay bortakiiska 4 sano xamar suweer uu ka hayay dadkii 4 sano waxa uu ka qaada waayey markuu fiiriyeyna dadkii wuxuu arkay beeraha falanaya xoolaha dhaqanaya kadib wuu iska tegey gumaysta walba dadka markay dhulkooda iyo beerahooda ay ka shaqaystaan gumaystaha sigaa ka daalay iska tegaya marka waxa weeyaan aad baan usoo dhaweynaya fikrika asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu wacalaykum asalaam magacaygu waa ikhlaas maxamed aad iyo aadan usoo dhaweynayaa hogaanka ay magacaabeen xarakada mujaahidiinta aad iyo aadan usoo dhaweynaya maasha allah waxaan leeyahay abaaraha rabbi ha naga bixiyo rabbi maxaan ku dhahay roob ha inoo keena abaarta naga bixiyo inta maxaan ku dhahay maanta muslimiinta caawinayso oo maanteeta garab geleyso oo wax u horeyso naf iyo maalba u horeysana waxaan leeyahy garabkooga allaha galo mujaahidiintana waxaan leeyahay rabbi ha guulay insha allahu tacaala gaaladana waxaan leeyahay waddanka ilaahi ha nooga saaro بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ولا لها إذا عبد السلام من الفرقان أنتم مسلمين تدون السلام من الكسير وغاد من جزاكم الله خير خير الجزاء رنتي قدقان المجاهدين كالواقي إيدي ذا هندوا يهرت ما شاء الله إيدي ذا كفر عصني ويمئة مسنيا مسلمين انتي ينصرني ولا لها مسلمين تدبك هاي intii kutub badan idin ugaay bayda jazaakumullahu khayr aljazaa ilaahi subhanahu wa ta'ala ka dhigo dadkii la magacaaway dadkii awal qowday idin han dhawaayeen hoggaan sare mujaahidiinta meer allah jazaakumullahu khayr ilaahi subhanahu wa ta'ala si xifdi ilaad islaam wal furqaan in tum muslimiin kamida jazaakumullahu khayr jazaakumullahu khayr aljazaa gudiga salaam aad baad soo dhaweynaya ku maatsiin تدك مسلمين تقولوا برمضوا أجر بالغير يا مرك إلى خير الصيو. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ما شاء الله الحمد لله هذه أد أنا وفرح سنة وحقبت كان وحان غونا يو ناجح الله شير يو خد سوى الصيو الله خيرا الحمد لله إله يا مالسكلا مجاهدين قرب كود الله قرب وأن كل رجلنا يمر بين دلالان وإله كعبسان تقود إن لازمان مر كل رجلنا يمر بودر دارمي إن شاء الله ما شاء الله جدنا وفر آديات أنا وفر حسنة قرب كين الله حقله جزاك الله خيرا وأن كوفة حسنة هي فكرة أنت إذا كان يبتوا شركة حاجة بيلها كوز حسن أدب أنا وفر حسنة هاي تنكلي أن قدي الله صاري أوالها خاصة وأن كوفة حسنة هاي إلهي خير هذا الصيام. gabad gabad barnaamijka uu xayaan isla soo gaarnay ku dhawaad 15 ruux ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday dab ka kacay mid ka mid ah magaalooyinka ku yaala dalka Mareykanka laba ruux oo falastiiniyiin ahna waxaa lagu dilay weerar ka dhacay daanta galbeed maxamed ali wal kawnu kam fihi min ayatin wa kam ibratin fihi lidh-dhakirin fa hadhihi al-ard fi fulkiha hayatan ta'ju ma'a al-mayt وهجاج مركان واحد كسر دواتن وركي وجدن بعالم كا كدوات شن يتبان روح يا دمشي داوع كن غضي دبحو جن أو ككعي متكم إذا مجالوين ككويا لدل كمريكان كا شبكة ورك سي إن اللي قل لي هاي دل كمريكان كا أوسوي حجنا يسس رجال أمريكان هيا شكتي إنه جيران سدح يتبان روح يكون انتين دبحو جن أو ككعي لسمو كويا لمتكم إذا مجالوين كدل كمريكان كا dab kan ayaa waxa uu ka kacay dhismo ku yaala magaalada Philadelphia ee gobolka Pennsylvania ee dalka Mareykanka waxaana 13 ruux ee dhintay ku jira 7 caruur ah gudoomiye ku xigeenka waaxda dabdamiska ee magaalada ayaa muujiyay sida uu uga xun yahay dhimashada tira caruur ah kadib shir jaraa'id uu qabtay isagoona tacsi u diray ehelada ay ka geeriyoodeen waaxda dabdamiska ee magaalada Philadelphia ayaa sheegtay in dabka uu ka kacay guri ku yaala magaalada iyadoo intaas ku dartay in xakamaynta dabka ay qaadatay ku dhawaad 10 daqiiqo shakila antani waa mid ka mid ah maalmaha ugu mugdiga badan taariikhda magaaladeena ayuu yiri duqa Philadelphia Jim Kenny isagoona intaas sii raaciyay in waayitaanka caruurta ay tahay arrin aad u xanuun badan madaxda magaalada ayaa waxa ay sheegeen inay wadaan baaritaano ku aadan waxa ka dambeeya dabkan oo aan ilaa iyo hadda la ogeyn sababta ka dambeysa laba ruux oo falastiiniyiin ah ayaa lagu dilay weerar ka dhacay daanta galbeed inta la xaqiijiyay laba ruux oo falastiiniyiin ah ayaa ku dhimatay weerar ay ciidamada maamulka yahuuda iyo kuwa xoogga loogu deegaameeyay dhulka falastiin ka geysteen qaar ka mid ah magaalooyinka ku hoos jira gumeysiga yahuuda mid ka mid ah labadan ruux ayaa waxa magaalada Naples ku toogtay ciidamada ixtilaalka halka kan labaadna uu yahuudi ka mid ah kuwa xoogga loogu deegaameeyay magaalada Ramallah uu jirsiyay gaari uu watay wakaaladda wararka ee maamulka falastiiniyiinta ayaa sheegtay in Mustafa Yasin oo da'diisu ahayd 25 jir lagu dilay weerar gaari jirsiin ah oo ruux yahuudi ah kula beegsaday galbeedka magaalada Ramallah xilli uu ku sii jeeday goobtiisa shaqo mid ka mid ah ehelada Mustafa ayaa sheegay in isagoo isku dayay inuu gooyo wadada si uu la kac gaari loo jirsiyay taasoo sababtay inuu dhaawac daran soo gaaro ugu dambeyn uu u geeriyoodo ila wareedii ayaa tilmaamaya in ruuxa labaad lagu dilay iskoorimaadyo subaxnimadii hore ee saaka ka dhacay xarunta balaadaha ee magaalada Naples taasoo dhacday daanta galbeed ee ku jirta gumeysiga yahuuda waxay intaas ku dareen in ciidamada maamulka yahuuda ay xoog ku galeen xarunta balaadaha ayna halkaasii ka qafaasheen ruux falastiini ah iyadoona ay halkaasii ka dhaceen iskoorimaadyo culus soo dhaxmaray muslimiinta reer falastiini ee ciidamada gumeysiga ciidamada maamulka yahuuda iyo dadkooda xoogga loogu deegaameeyay dhulka Falastiin ayaa muddooyinkan basii laba jibaaray xadgudubyada ka dhanka ah dadka muslimiinta ah wararkii ugu dambeeyay ee caalamkana intaas ay ku egiyeen guud ahaan waa iga inta barnaamijka dhammaanteenaba waxaan idin kaga tageynaa sidaas iyo fi amanillah wasalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh دين عظيم